Hezkuntzako langileak greban, lan baldintza duinen eskean. Etxe kanporatzen emendatzea salatu du Aldak. Mauleko iltegiarentzat konponbidea sekatzeko azterketa bat proposatu du elkargoak. Makeako gizon batek Azparneko eta Makeako erasoak aitortu ditu. Larrialdi egoera ezarri dute Katalunian bere historiako lehorterik okerrenagatik. Ukrainari 50.000 milioi euroko diru laguntza bat ematea onartu du Europar Kontseiluak. Bi hiru egunkaritan atxeman ditut lerroburu hauek eta pentsatzen hasi aintzin erantzuna atxeman dut. Zon bat futitzen naizen. Ongi nintzen egunkarietan sartu aintzin. Ongi lo egin nuen, lansaria sartu zitzaidala egiaztatu nuen, frigoak beterik segitzen zuen, apirileko bakantzak pentsatzen hasia nintzen eta udakoak deia antolatuak. Denak berri txarrak edo tristeak dira gaur egun. Naiz eta aipatu ditudan hoietan, bazen bat askiona zena. Larrialdi egoera ezarri dute Katalunia... Ez, barka trompatu nintzen, etzen bat ere berri ona. Dena berri txar beraz. Eta emeki, Palestinan gertatzen ari den genozidioaren albisten oihartzun urruna baizik etzaigu heldu. Ezin dira batzuetan kulturari lotuak ez diren berri onak atera, zinez ez da berri honik edo ez dute interesik sortzen. Zer da ikusarazi nahi zaiguna? Zerbait ez dela martxan eta dena azpikoz gora eman behar dela? Fite hasiko dira libertimenduak. Hor bai, zinezko salaketa. Jendea asaldatuko da eta ondotik trago batzuk hartuko ditugu, gure kultura zein aberatsa, herrikoia eta ederra den aipatuz. Beharrik baditugun, rugbia eta futbola.